نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم په یو بل حکم کې د ډیموکراسۍ او د دین اسلام تقابل کوو او دغه حکم ته د اسلام له نظرم ګورو او د ډیموکراسۍ له نظرم ګورو چې آیا ډیموکراسي په دغه حکم کې د اسلام په شان ده او کنه د ډیموکراسۍ او د دین اسلام ترمنځ فرق ده او ډیموکراسي د یو دښمن دین دی د دین اسلام په مقابل کې او په هیڅ ځای کې او په هیڅ نقطه کې دین اسلام او ډیموکراسي سره نشي جمع کېدی. دا داسې دینونه نه دي چې جولجاړی اختیار کړي. ډیموکراسي دا دښمن دین دی د دین اسلام په مقابل کې. نو بعضی ډیموکراتان او بعضی غرب مشربي او یورپ مشربي خلک چې هغوی د ډیموکراسۍ په غیږ کې پالل شوي دي او د ډیموکراسۍ په غذا باندې تغذیه شوي دي، نو دغسې د کګو ذهنونو والا خلک او د خیرونو عقیدو والا خلک هغوی دا فکر کوي چې دا پارلمان نظام چې دی دا شورا یو شی دی. اسلام کې چې څه شي ته شورا وایي او په ډیموکراسۍ کې چې څه شي ته پارلمان وایي او دا انتخابات ترسره شي او بیا د وکیلانو مجموعه جوړه شي او هغه کم خلک چې کاندید شوي او کامیاب شي په انتخاباتو کې او بیا هغوی پارلمان ته راشي، نو دغه پارلمان او شورا په اسلام کې یو شی دی. د دوی غولیدلو دا فکر دی او دا یې سوچ دی. خو موږ به وګورو چې دا یو شی دی او که نه. دومیجی رحمه الله د شورا تعریف کوي په کتاب الامامة العظمى عند اهل السنة والجماعة. په دې کتاب کې د شورا تعریف کوي، نو وایي: اما فی الاصطلاح فهي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل الى اقرب الامور للحق. وی دا شورا په اصطلاح د شرع کې دی ته وایي د باخبره او با تجربه خلکو د فوهانو څخه د رای اخیستل او د رای معلومول د پاره د دی چې حق ته چې کوم کارونه نږدې وي هغې ته رسېدل وشي. دا د شورا تعریف دی په شریعت اسلامیه کې. نو د شورا او د ډیموکراسۍ ترمنځ، د شورا او د پارلمان ترمنځ هیڅ ارتباط نشته، هیڅ علاقه نشته، هیڅ وصلت او سیلا او رابطه نشته، هیڅ اړیکه نشته د دې دواړو ترمنځ، بلکې نسبت په مابین د شورا او د ډیموکراسۍ کې، د شورا او د پارلمان کې داسې دی لکه نسبت په مابین د اسلام او د کفر کې. د ډیموکراسۍ والا پارلمان او د اسلام والا شورا د دې په منځ کې دومره فرق دی لکه د اسلام او د کفر په منځ کې چې څومره فرق دی. اوس موږ هغه فرقونه ګورو. شورا چې دی دا د یو کامل نظام جز دی، هغه کامل نظام چې هغه په دې باندې ولاړ دی، بنیاد یې په دې باندې دی چې سیادت او سلطه او هیمنه او غلبه او سیطره دا به د شرع دپاره وي، هغه شرع دپاره چې کوم د الله له طرف نه نازل ده په خاتم الانبیا باندې، په خاتم المرسلین باندې، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې. نو اختیار ټول الله لره دی، د فیصلې حق ټول الله لره دی، او د قانون د جوړولو د حلال او د حرامو د ټاکلو حق ټول الله لره دی. نو په دغسې نظام باندې چې ولاړ او قائم دین دی، نو د دغې نظام نه او د دغې دین نه شورا یو جز دی. شورا د هغې دین څخه جز دی چې هغه دین په دې باندې قائم او په دې باندې ولاړ دی چې سیادت او د فیصلې حق او غلبه او د تطبیق او د تنفیذ حق دا شریعت محمدیه لره دی، هغه شریعت لره چې کوم وحده د الله د خوانه نازل ده په محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم باندې. ولې ډیموکراسي؟ ډیموکراسي خو هغه مذهب دی چې د هغې قیام په دې باندې شوی دی، د هغې درېدل په دې باندې شوي دي، د هغې بنیادونه دا دي چې سیادت به د بشر وي، سرداري او د قوانینو ټاکل، د حلال او د حرامو ټاکل، د حلال او د حرامو تعینول، تشریع دا بشر د فار ده، دا حق د بشر دی او دا حق د پارلمان دی، او ټول اختیار د پارلمان سره دی، د بشر سره دی، د ولس سره دی، او د فیصلې حق او د قوانینو د جوړولو حق او د حلال او د حرامو د ټاکلو حق دا ټول چا سره دی؟ بشر سره، او ولس سره، او د ولس د نمایندګانو سره. په ډیموکراسۍ کې حلال هغه شی دی چې ولس یې حلال کړي، د ولس نمایندګان یعنی پارلمنټ یې حلال کړي، او حرام هغه شی دی چې ولس یې حرام کړي، د ولس نمایندګان یې حرام کړي، پارلمان یې حرام کړي. او ښه شی هغه دی چې پارلمان ورته ښه ووایي، او خبیث او پلیت او بیکاره څیز هغه دی چې کوم ته پارلمان بیکاره او خبیث او قبیح ووایي. د ډیموکراسۍ دپاره داسې څه حدود او اطراف نشته، داسې څه چوکاټ نشته دی چې ډیموکراسي دې په هغې کې رابنده شي، په هغه چوکاټ کې او په تحلیل او په تحریم او په تشریع کې دې هغه ډیموکراسي رابنده وي. نه نه، ډیموکراسي ولس لره ازاد او کلاو پرېښودل غواړي. ولس چې څه شي ته حلال وي هغه به حلال وي، ولس چې څه شي ته حرام وي هغه به حرام وي، څه شي ته چې حسن وي هغه به حسن وي، او څه شي ته چې قبیح وي هغه به قبیح وي. د مثال په طور هغه قانون اساسي ته وګورئ چې کوم د هغې ملک دی چې هغه لا په ډیموکراسۍ کې نوجوان دی. نو اساسي قانون د افغانستان وګورئ، هغې کې وایي په ماده یو اتیایمه کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت ملي شورا د ستر تقنیني ارګان په توګه د افغانستان د خلکو د ارادې ښکارندویه ده، او د ټول ملت نمایندګي کوي. د افغانستان ملي شورا چې ده، ملي شورا دا د ستر تقنینی ارګان په توګه، مطلب ان ستر اله او ستر د قوانینو مرجع چې قوانین جوړی، حلال او حرام ټاکي، بند او آزاد ټاکي، ستر ارګان او ستر اله څوک دی؟ هغه ملي شورا ده. او همدغه رنګې نویمه ماده وګورئ په همدغې اساسي قانون کې وایي ملي شورا دا لاندې واکونه لري: اول، د قوانینو او تقنیني فرمانونو تصویب یا تعدیل یا لغوه کول. نو نویمه ماده دا هم د دې ښکارندویه ده چې ملي شورا دا ستر اله دی، ځکه دې ملي شورا د واکونو نه د قوانینو او د تقنیني فرمانونو، قانوني فرمانونو د دې تصویب یعنی دا ثواب او حق ګڼل، د دې ټاکل، د دې منظورول، د دې تاییدول یا د دې تعدیلول، یو حکم په بل حکم بدل کی، یو جمله ول په بلې جملې بدل کی، څه ترمیم پکې وکي، سم راسمې کی، یا یې لغوه کول، یو قانون لري کی بل قانون وضع کی، او یو قانوني فرمان لغوه کی بل دغه په ځای باندې راوړي. نو دا کارونه چې د اله کارونه دي، د رب کارونه دي، دای چاته وسپارل؟ دای ملي شورا ته. همدارنګه څلور نویمه ماده وګورئ، وای قانون تعریف کوي، وای قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا تصویب او د جمهور رئیس لخوا توشیح شوی وي. قانون څه ته وایي؟ د افغانستان په اساسي قانون کې قانون هر هغه ماده ده، قانون هر هغه شی دی چې د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا ورته حق ویل شوی وي، ثواب ورته ویل شوی وي، منظور شوی وي او تایید شوی وي، او د جمهور رئیس لخوا هم دغه تایید شوی وي او دغه منظوري شوی وي او دغه توشیح شوی وي. نو لنډه دا چې په ډیموکراسۍ کې حق د مشرۍ او حق د فیصلو او حق د حلال او د حرام او د ټاکلو، حق د تحلیل او د تحریم، دا ټول بشر سره دی، ولس سره دی، د ولس نمایندگان او پارلمان سره دی، الله رب العالمین سره دا حق نه دی. ولی شورا چې ده په اسلام کې، په نظام د اسلام کې شورا چې ده، نو دا خو دا شورا د دسې دین برخه ده چې هغه دین ولاړ دی په دې چې هغه وایي چې قانون ټاکل د الله حق دی. یعنې د قانون جوړولو دپاره بل چا ته رجه نشي کېدی، مخلوق ته او بشر ته او پارلمان ته او ولس ته رجه نشي کېدی. قانون د الله له طرف نه ټاکل شوي قوانین دي، راغلي دي، هغه وحي ده، هغې باندې به فیصلې کی. نو دا شورا چې ده په دغسې دین اسلام کې د دې شورا د پاره خپل چوکاټ دی، خپل حدود دی، خپل اطراف دی ورله. نو د شورا د پاره یعنی هغه حدود چې دي هغه ټاکل شوي دي، محدد دي، شورا نشي کولی چې د هغې نه تجاوز وکړي او د هغې نه واوړي. شورا په هغه احکام باندې مقید وي چې کوم احکام شرعیه دي د الله د خوانه راغلي دي. شورا د هغه احکام نه نشي وتلی او نه د هغې نه مخالفت کولی شي. او بل دا چې شورا په اسلام کې چې ده نو دا په هغه امور کې به شورا کیږي چې هغه امور اجتهادیه دي، امور واجبه، امور محرمه نه. داسې کارونه نه چې هغه حرامي یا واجب وي او په هغې کې د شورا والا شورا کوي. واجب امور دي چې دا واجب شي که نشي، شورا ته خبره وړاندې شي، یو واجب حکم دی چې دا واجب ومنو که ونه منو، حرام کار دی دی ته حرام وایو، دا بند کو که بند نکو. په دې امور کې شورا نه کیږي، شورا په امور اجتهادیو کې کیږي. داسې امور چې په هغې کې نصوص نه دي وارد، داسې امور چې په هغې کې قرآن او حدیث نه یې وارد، په هغې کې به شورا کیږي. که د واجب او د محرماتو په حق له شورا کیږي نو داسې شورا به کیږي چې دا واجبات یعنی په څه طریقه به او په څنګه احسنه طریقه باندې دا واجب حکم عملي شي او د حرامو نه ځان وساتل شي. یعنی د واجبو د تطبیق دپاره او د حرامو نه د منع د تطبیق دپاره هغه احسنه وجهه او ښایسته نظام اغا وکتلی شي. او نور په دې نفس واجبه امور کې او محرمه امور کې شوراګانې نشي کېدی. ان د دې د ښایسته تطبیق د پاره به شورا کېدی شي. شورا په دې باندې نظر وکړي چې دا واجبه امور او دا محرمه امور د دې تنفیذ او د دې تطبیق ښایسته طریقې سره وکړو، نو هغه ښایسته طریقو د تطبیق او تنفیذ باندې نظر اچولی شي. خو نفس امور واجبه وکړي او په نفس امور محرمه وکړي شوراګانې نشي کېدی. لکه په دیموکراسۍ کې چې په دې نفس واجبه امور او محرمه امور کې هغې کې خلکو دپاره د رای د ورکولو او د هغې د ردولو او د هغې د مقررولو او د هغې د تصویب او د هغې د تعدیل او د هغې د لغوه کولو حق وي. لکه مخکې چې د افغانستان په اساسي قانون کې مادې تیرې شوې، نو په دیموکراسۍ کې خبره آزاده ده او د خلکو دپاره دا ممکن ده د دې دیموکراسۍ د اصولو په رڼا کې چې دوی مناقشه وکړي، دوی بحث وکړي او حتی هغه امور چې په شریعت کې حرام دي یا په شریعت اسلامي کې واجب دي په هغې کې دوی دپاره حق حاصل دی چې دغه واجب امور ته واجب ووایي که نه، دغه مقرر کی، دغه احکام مقرر کی که نه، محرماتو ته حرام ووایي که نه. او په آخر کې داسې فیصلې په دیموکراسۍ کې وشي چې د یو مسلمان سړي په فکر او سوچ او په زړه کې د هغې تصور هم نه شي کېدی. وګورئ که نه، د دیموکراسۍ واقع او نفس الامر د چا نفرت دی؟ په یوروپي هیوادونو کې او په امریکایي هیوادونو کې، په امریکا کې او په یورپ کې دا نه دي شوي او دا قانون نه دی چې سړی سړی ځان ته واده کولی شي. لا حول ولا قوه الا بالله. نو دا خو څه د موږ نه دا قوانین د هغوی لرې نه دي که نه. څوک چې هلته اوسېږي لیدلی دي، څوک چې نه اوسېږي په انټرنیټ باندې کتلی دي چې یو سړی د بل سړی په خوله کې خوله ورکړي وي او دا د دوی جنس پالنه ده او سړی سړی ته واده شوی، دا د دې بربنډو د عملیه د چا نه پټه ده؟ هم په اروپایي هیوادونو کې، هم په امریکا کې، هم په روسیه کې، هم په نورو کفري ملکونو کې کوم چې ډیموکراسي ورکې حاکمه ده. بل طرف ته وګورئ، د رضا والا زنا چې کله سړی او ښځه سره راضي وي او خوښ وي په دې چې زنا کوو، یو بل باندې زبردستي نه وي، نه د سړي د خوانه په زنانه باندې زبردستي او نه د زنانه د خوانه په سړي باندې زبردستي وي، په خپل رضایت او په خپلې خوښۍ سره زنا کوي، وایي دا زنا نه ده، دا جرم نه دی. حتی په قوانین افغانیو کې او په قوانین پاکستانیو کې دا جرم نه دی. پاکستاني قانون کې چې کله زنا په خوښۍ سره وشي وایي دا جرم نه دی. او په افغاني قانون کې د دې حوالی مخکې تیرې دي، په افغاني قانون کې هم دا جرم نه دی، ځکه افغاني قانون کې ورسره قید ایښی دی توأم به جبر و اکراه. تجاوز جنسي تعریف کړی دی، وایي تجاوز جنسي دې ته وایي چې بالغې یا نابالغې جنۍ سره زنا وشي او یا ورسره لیواطت وشي، خو جخت او تړلی او ملګری د جبر او اکراه سره. یعنی که جبر او اکراه نه وي نو بیا دا تجاوز جنسي نه دی. همدارنګه حد زنا ته وګورئ که نه، په افغاني قانون کې حد زنا یې څنګه بدل کړی دی؟ په حبس باندې، قید باندې. په زنا کې هم دا چېرته قید وي؟ زنا خو که داسې کسانو د خوانه وشي چې نکاح ونه لري خو دوري دي ورله، او که نکاح ولري نو رجم دی په کاڼو ویشتنه ده تر دې چې مړه شي، نو حبس پکې د کوم ځای نه راغی؟ نو دې ظالمانو چې دا ځان ته اسلامي هیواد وایي او قانون خپل ته اسلامي قانون وایي، او په اول کې ولدا لیکل دي چې داسې قانون به نه جوړېږي چې د اسلام د احکام احکامونه مخالف وي. دوی دغه حکم د زنا بدل کړی دی په حبس باندې په زندانی توب باندې. او بل دا چې شورا چې ده کنه شورا په نظام اسلامي کې دا د هر سړی حق نه دی چې هر سړی به ځي او هغې کې به کینی او دا به د هغې عضو او فرد جوړېږي. دا د هر سړی حق نه دی. دا څه هوټل نه دی چې هر سړی ورتلی شي، بلکې د شورا د پاره خپل اهل خلک وي او هغه هغه خلک وي چې ثقه وي، عادلان وي، تقوادار وي، باعلمه وي، فوهان وي، د دین اسلام پوهه ورسره وي، د دین اسلام احکام پیژني، اهل الاختصاص وي، د تجربې او د خبرې والا خلک وي. په هر هغه شي کې چې پای کې د چانه مشوره طلب کېدی شي، نو هغه سړی به پکې با تجربه وي، هغې ته به پکې معلومات وي. ولې دیموکراسي نظام چې دی هغه په دې کې هیڅ فرق نه کوي. د شورا والا یعنی د پارلمنت والا کافر هم کېدی شي، مسلمان هم کېدی شي په دین د ډیموکراسۍ کې. نو ډیموکراسي د کافر او د مسلمان په منځ کې فرق نه کوي، د عالم او د جاهل په منځ کې فرق نه کوي، د سړي او د ښځې په منځ کې فرق نه کوي، د حکیم او د سفیه په منځ کې فرق نه کوي. بلکې هر هغه څوک چې هغه طاقت د دې لري چې ډېرې رای حاصلې کړي، اگر که د دروغو د لارې وي، ولو که د دوکې د لارې وي، ولو که د هغه د رایو اخیستل په پیسو باندې وي، نو دغه کس د شورا والا کس دی، بس دغه د پارلمان عضو کېدی شي او د دوی خبره به معتبري، په دوی باندې به اعتبار کېدی شي، د دوی په خبره باندې به اعتماد کېدی شي، د دوی احترام به کېدی شي. دوی د فاره حق د تشریع د قوانینو شته دی، دوی کولی شي چې قوانین جوړ کړي. ولې په اسلامي شورا کې معیار چې دی هغه حق دی، حقواله، او معیار پاره کې اتباع د دلیل ده. اعتبار پاره کې څه شی ده؟ اعتبار پاره کې اتباع د دلیل لره ده، او قواعد شرعیه لره ده، او د امت اسلامیه د مصلحت او د فائدې د تحقق او د تحقیق او د موجودولو لپاره ده. معیار په شورا کې هغه حقواله ده، دلیل پسې تاګ دی، شرعي قواعدو پسې تاګ دی، او د امت مسلمه د خیر او د مصلحت او د فوایدو تحقیق دی. ولې په ډیموکراسۍ کې، په دین د ډیموکراسۍ کې معیار چې دی او حقوالی چې دی هغه کثرت دی. لکه د دې تذکره مخکې تیره شوې ده، نو په ډیموکراسۍ کې حق څه شی دی؟ ډیروالی. بس چې کوم پله ډیروالی او ډېرې رایې جمع شي، هماغه حق دی. نو د دې فرقونو ذکر کولو نه بعد چې کوم دا فرقونه ذکر شو په مابین د شورا او د ډیموکراسۍ کې، په مابین د شورا او د پارلمان کې، نو په دې سره ظاهریږي فساد د هغې قول چې وایي چې ډیموکراسي څه شی دی. هغه په دې زمانه کې دغه نظام د شورا تطبیقونه ده. یعنی ډیموکراسي په دې پارلماني نظام کې دا هو به هو دسې ده، لکه یعنی لکه اسلام کې چې شورا ده، همدغه شانتي په ډیموکراسۍ کې دا پارلمان، دا پارلمان او شورا دا یو شی دی، دې کې څه فرق نشته. او څوک چې وایي د ډیموکراسۍ قانونونه او د ډیموکراسۍ د حاملونو نه چې څوک دا شبهه کوي چې دوی وایي چې د اسلام نظام چې روان دی نو په شورا باندې دی، اسلام ولاړ دی په شورا باندې، لکه ډیموکراسۍ چې ولاړه ده په شورا باندې. په ډیموکراسۍ کې نظام د حکم او شورا ده، او په اسلام کې مغه شورا ده. نو دې خلکو د ولس او د امت مسلمه د دوکه کولو دپاره او د گمراه کولو دپاره دا لوی دجل کړی دی، او دا لوی خیانت یې کړی دی، لویه دوکه بازی ده. دوی چې وایي چې ډیموکراسي همدغه شورا ده چې کوم په اسلام کې ورته شورا وایي، نو دوی د خلکو د جهلونو او د ناپوهانو نه فایده اخلي. هغه خلک چې هغوی په ډیموکراسۍ کې په هغه نظام د حکم باندې علم نه لري، او په اسلام کې نظام د حکم باندې معرفت او علم نه لري، نو د دغسې خلکو د جهل نه دوی فایده اخلي، او د دوی جهل ځان د فارغ غنیمت ګرځي. همدارنګه د دې خلکو جهل په معنا د شورا، که هغه شورا په اسلام کې یا شورا په ډیموکراسۍ کې، د دې خلکو جهل په دې باندې چې په اسلام کې شورا څه شی او په ډیموکراسۍ کې شورا یعنی پارلمان څه شی وي، نو د دې خلکو د جهل نه دغسې فایده اخلي. نو اول فکار دادا چې مونږ سرنا واچو د دوی په دې دعوا باندې چې دا یو کاذب او دروغجن او دوکمار دعوا ده د دوی، او دوی چې دا کم دجل کړی دی او دا تلبیس کړی دی او دغه واضحه دوکه کوي، په دې باندې لګ رڼا اچو. بلکې دوی په دې دجل سره او په دې تلبیس سره د امت مسلمه ډیر بچیان علما مفکرین اهل ثقافت مثقفین ډیر خلک په دې دامونو کې راګیر کړي دي او ښکار کړي دي. اصل خبره دا ده دا شورا چې دا نظام د حکم نه دی او نه نظام د حیات دی، دا نظام د حکم او نظام د ژوند نه دی. دا شورا داسې مقصودی او هدفمند شی نه دی، بلکې دا شورا خو چې دا یوه وسیله او ذریعه ده په څه کې؟ په سوچ فکر کولو کې چې حق رای ته پکې سړی ځان ورسوي، ثواب او حق ته پکې سړی ځان ورسوي. ځکه دا شورا چې ده کنه دا اخیستل د رای دی مطلقاً، د چانه رای اخیستل. نو کله چې یو انسان، هر انسان چې وي، که هغه حاکم وي مثلا مشر دی د یو حکومت مشری ورسره ده، د یو ملک مشر دی، د خلافت مشر دی، امیر المؤمنین دی، خلیفۃ المسلمین دی، یا والی دی، یا په ولایت کې د یوې وړې منطقې مشر دی، نو هر انسان که هغه حاکم وي او که محکوم وي او که مدیر وي او که څه موظف وي، څه عامل او کارکوونکی وي، څه نماینده وي، یا فرض که دهقان وي، یا انجینیر وي، یا ډاکټر وي، خو کله چې دا هر یو انسان ځان رسول غواړي حق ته په هر یو مسله کې چې وي، په یو سړي باندې د یوې مسالې معرفت او پوهه ګرانه شوه، التباس پرې راغی، حق نه پېژنده په هغې مسله کې، نو دغسې انسان نورو خلکو سره خبره شریکه کړي او د هغوی نه رای واخلي چې په دې مسله کې ځان حق ته ورسوي. نو په چا باندې چې څه مشکل په یو مسله کې راشي، نو هغه د نورو نه رای اخلي که نه، خو د چا نه اخلي؟ د هر چا نه پوښتنه کوي نه، د داسې چا نه پوښتنه کوي چې د ده په ذهن کې د هغه سره په دې مسله کې او د دې کار په حق له هغه سره معلومات وي، تجربه وي، خبره وي، علم وي. نو مثلا حاکم به مشوره کوي د چا سره؟ د داسې چا سره چې د ده د مشورې والا خلک وي، او هغه داسې خلک وي چې د حکم او د فیصلې په حق له د هغوی سره علم وي، معلومات وي. یعنی د حاکم چې په کوم حکم کې په ده باندې په دغه حکم کې التباس راغی، نو دی به د داسې چا نه مشوره اخلي، د داسې مشاورینو نه به دا مشوره اخلي چې د هغه سره معلومات وي د دې حکم په حقله. او قاضي چې د قضا په دنده باندې مقرر دی، نو ده باندې چې کله التباس راغی او ده باندې کله مسله ګرانه شوه او دې مشورې اخیستلو ته ضرورتمند او محتاج شو، نو دی به مشوره د چا نه اخلي؟ دی به رجع کوي فقهاو ته، مجتهدینو ته، علمای کرامو ته چې په دې مسله کې، په دې قضایي مسله کې دی حق وپېژني او حق ته ورسیږي، غلطه فیصله ونکړي. انجینر دی، هغه چې مشوره اخلي هغه به د انجینرانو نه مشوره اخلي. یو تعمیر جوړیږي، یو پل جوړیږي، په هغه مسله کې ورسره معلومات پوره نشته دی، نو دی به انجینرانو ته رجع کوي، د هغې نه به مشوره اخلي. داسې نه چې سبا له د خلکو بیړۍ تباه کړي، نو انجینر د انجینرۍ په مسائلو کې او په احکامو کې به چا ته رجع کوي؟ نورو انجینرانو ته. او طبیب او ډاکټر به چا ته رجع کوي؟ هغه نورو ډاکټرانو ته، داسې خلکو ته چې هغوی سره په طب کې مهارت وي او پوهه وي، خبره وي، تجربه وي. همدارنګې په هر یو کار کې. او دا صحیح نه ده چې یو سړی داسې خلکو ته رجع وکړي او داسې خلکو نه مشوره اخلي چې هغوی په دغې کار کې د مشورې اهل نه وي، هغوی خبره نه لري، پوهه نه لري، علم نه لري، معرفت نه لري، اطلاع نه لري، تجربه نه لري. آیا دا به صحیح وي چې یو فوجي مشر دی او هغه د ډاکټر نه تفوس وکړي د یو جاز په باره کې، د یو هلیکاپټر په باره کې، د یو جیټ جاز په باره کې، د هر یو جاز په باره کې؟ نو دا حکومتي مشر، دا فوجي مشر راپاڅېږي د ډاکټر نه پوښتنه کوي، یا د یو توغندي په باره کې او د هغې د فعالیتونو په باره کې د ډاکټر نه پوښتنه کوي؟ نو که داسې فوجي مشر وي چې د ډاکټر نه پوښتنه کوي مثلا په دې مسایلو کې، فوجي مسایلو کې، نو خو دا بیکاره شخصیت دی کنه بیا. او دغسې سړي دپاره د سره په کار نه دي چې دی د فوج مشري وکړي او دی دې په دغې منصب او عهده باندې پاتې شي. او آیا یو مجتهد دپاره، د یو عالم دپاره، د یو قاضي دپاره به دا جایز وي چې د انجینر نه پوښتنه وکړي په شرعي مسله کې، په شرعي قضیه کې، هغه شرعي قضیه چې په ده باندې ګډوډي راغلي وي پکې، تر څو چې دغه انجینر داسې انجینر دی چې په شرعي احکامو باندې علم نه لري، په فقه کې، په اسلامي احکامو کې علم نه لري، او یو عالم زی او دغه انجینر نه پوښتنه کوي، نو دغه عالم، آیا دغه عالم دی چې دی د انجینر نه پوښتنه کوي؟ اصلا مسله دا ده چې اخیستل د رای د هغه چا نه چې غالب ګمان او یقین یقین دا وی چې د دې سړی سره په دې باره کې خایسته رائے شته او زه ورپه کې حق ته رسېدې شمه چې د ده نه زه پوښتنه وکړمه. نو دغې ته شورا ویل کېږي، یعنی شورا افراد به هغه څوک وي چې د هغې سره خبره او علم او معرفت او پوهه وي. الله تعالی فرمایي والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورا بینهم ومما رزقناهم ينفقون. الله رب العالمین د مؤمنانو صفت دا ذکر کوي چې د دوی کار به د دوی په منځ کې په شورا باندې وي. ان یو کس به په خپلې رای سره مستبد او مستقل نه د نورو نه به رای اخلي. حافظ ابن کثیر رحمه الله وایي د دې آیت په تفسیر کې ای لا یبرمون امرا حتى یتشاوروا فیه لیتساعدوا بآرائهم. مؤمنان دا هغه کسان دي چې دوی د کار فیصله نه کوي تر څو پورې چې دوی مشوره نه یې اخیستي. اجتهادي امور دي، نو په هغې کې چې په کوم یو امر باندې اقدام کوي نو د اهل خبرونه او د پوهانونه په کې مشوره واخلي چې د هغوی په اراو باندې د ته کومک حاصل شي، دی د هغوی په اراو باندې او د هغوی په نظرونو باندې کومک حاصل کړي. په بعض آیتونو کې د الله د طرف نه خپل پیغمبر ته حکم دی چې دی د خپلو ملګرو سره صحابه او سره مشوره وکړي، او دا مشوره اخیستل د نبی علیه السلام د خپلو ملګرو صحابو نه دا رحمت دی د الله د طرف نه په نبی علیه السلام باندې، او دا د الله رب العالمین غوروالی دی خپل پیغمبر لره په ښایسته اخلاقو باندې، ځکه الله ویلي دي فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. الله ده نبي عليه الصلاه والسلام صفاتنا ذكر كي واذا الله ده رحمت لك بلا تدي خلقته نرم شوي اي پیغمبر ولك تصخوي او زرد صخوي مدار طول ملګری بستا د خوانه خارشي ویو یو پلو بل پلو بتلی وی نو دوی تعفو کوا او دوی د پاره بخشش واره د الله نه او دوی سره په کارونو کې مشوره کوا. او په بعضی آیتونو کې امر شوی دی خود نه شوی د مؤمنانو ته په حال د خصومت کې په حال د شخړو کې د دوی په مابین کې چې دوی مشوره وکړي په خپل مابین کې چې دسې کار ته پکې ورسیږي، دی د دې مشورې له کبله دسې یو کار ته ورسیږي چې په هغې باندې د دواړو ډلو هغه متخاصمو ډلو او د دواړو فریقینو اصلاح وشي. الله تعالی د ښځې او خاوند په مابین کې چې کومه شخړه پیدا وي د هغې نزاع په باره کې وایي فان ارادا فصالا عن تراز منهما وتشاور فلا جناح عليهما. که ښځې او خاوند د دې ماشوم د تینه د پرې کولو د شودونه د غوڅولو او د شودونه د بندولو د تی د رودلو نه د بندولو اراده وکړله د دواړو په رضایت سره، د ښځې او خاوند په رضایت سره او د ښځې او خاوند په مشورې سره، نو ګناه وی نشته چې دغه ماشوم پرې کړي د تینه. نبی علیه الصلاة والسلام به همیشه د فاره د خپلو ملګرو سره اصحابو سره به مشوره کوله د دې قول د الله تعالی د عملي کولو لکبله چې د الله رب العالمین دغه امر وشاورهم فی الامر د امر عملی شي. او نبی علیه السلام به د هر کس نه رایه اخیستله، هر هغه کس چې هغې سره به په دې باره کې معلومات او تجربه او خبره وه. او نبی علیه الصلاة والسلام به همیشه د فاره داسې رای طلب کوله د خلکو نه چې ده ته به ظاهرېده دا خبره د ده په ګمان کې غالب ګمان کې به دا راتله چې په دې سره هغه مصلحت او فایده حاصلیږي. نبی علیه الصلاة والسلام په غزوه خندق کې د خپلو صحابه او ملګرو سره مشوره وکړه، په غزوه بدر کې یې کړې ده، د بدر د بندیانو په حق له یې مشوره کړې ده، او په غزوه احد کې یې مشوره کړې ده، نورو ګڼو ځایونو کې مشوره کړې ده د صحابه او سره. خو اوس سوال دا دی چې په دې قرآن کریم کې او په سنت نبویه کې چې د شورا کم مفهوم دی، نو دا هوبهو مغه مفهوم دی چې کوم په ډیموکراسۍ کې د شورا مفهوم دی، او په ډیموکراسۍ کې چې پارلمنت او شورا څه ته وایي، نو په اسلام کې او په قرآن کریم کې او په سنت نبویه کې دغه مفهوم دی؟ یعنی دا دواړه سره یو دي؟ نو څوک چې دې ته یو وایي نو دا غټه دوکه ده. او دوکشی وی دی دغه خلق ک مسلمانانو کې څوک د سی وی چې دغه نظام د دیموکراسي او نظام د اسلام په دی شورا او پارلمان کې یو غنی د کوم پارلمان چې د انتخاباتي عامه او د عامو انتخاباتو د لاري مېست راځي او به د تدید د دیموکراسان د شورا وي او به د اسلام د شورا سره یو اخلي هغه شورا چې اسلام هغه تر بلل کوي او مسلمانانو باندې هغه شورا یې مقرر کړی ده و امرهم شورا بینهم. نو دا یو شی دی د شورا د دیموکراسۍ سره. نو ډیر وخت د اشتراکیت عالم بردارانو او د اشتراکیت دعاتو او داعیانو د اشتراکیت سره وسب د اسلامیت یو ځای کړ، الاشتراکیه الاسلامیه، او خلق دوکه کړل او دوی دا دعوا لرله چې دا اشتراکیت اسلام دی او اشتراکیت تا اسلام را بلل کوي، دا د اسلام د تعلیمونه یو تعلیم دی او یو حکم دی. نو همدغه شانتې دوکمار نن ورځ ډیموکراټان دي، دا د ډیموکراسۍ حاملین او د ډیموکراسۍ عالمبرداران نن ورځ په همدغې دوکه کې نن ورځ دوی خلک اچوي. نو څوک چې دا فکر کوي او دا ګومان کوي چې دا د دیموکراسۍ والا د پارلمان چې کوم د عامو انتخاباتو د لارې راځي، د غربي انتخابات او دا د شورا تاکل په اسلام کې، دا چې څوک یو شی ګڼي او دا متحد ګڼي یوې ګڼي، نو دا دلالت په دې کوي چې دغه خلک د اسلام په حقایقو باندې جاهلان دي څوک چې دا یو ګڼي. او بل دا چې دیموکراسي چې د دین په ضد باندې کم خطرونه لري او دین اسلام ته کم خطرونه متوجي دي په دغه نه پوهیږي، او بل په دې نه پوهیږي چې په دیموکراسي کې څومره بده نه دي او خاص کر په دې انتخابات عامه کې څومره بده نه دي. په دې دیموکراسي کې چې کوم انتخابات عامه دي، عام انتخابات، دا خو بس بدنظمي ده، یو بدنظمي ده، بدنظمي یعنی معنا دا ده چې دا یو فوضا ده، ځکه دا انتخابات عامه دا قائم په دې دي چې په دې کې به د اکثریت په اواز باندې به څه کېږي، فیصله کېږي، او اکثریت چې چاته رای ورکړه او اکثریت چې چاته ووټ ورکړه او اکثریت چې څوک انتخاب کړي، نو حکومت به د دوی وي، مشري به د دوی وي. ولی په اسلام کې مشري د هغه چا ده چې هغې لره اهل الحل والعقد انتخاب کړي د مسلمانانو نه، او اهل الحل والعقد چې انتخابوي نو هغه څوک به انتخابوي چې هغه په ټولو خلکو کې على الاطلاق افضلترین سړی وي او باکفایته سړی وي او تقوادار او دیندار انسان وي. کوم وخت چې بیعت اخیستل کیږي نو اهل الحل والعقد به څوک ټاکي؟ دغه سي انسان چې فارغ کې دغه شرعي مواصفات موجود وي، تقوا پکې وي، دینداری پکې وي او مروت پکې وي، سړیتوب پکې وي او عادل پکې وي، عالم وي، پوه وي، په شریع احکام باندې پوه ولري. او په دیموکراسۍ کې خو مشري چې چاته ملاويږي نو هغه په دروغو په دروغجنو وعدو او په ډیرو پیسو لګولو چې د خلکو نظرونه واخلي، او چې څومره اخلاقیات دي هغه د خپل اندی کې چې څومره غټ لو پر وي نو بس هغه به مشرکی په دیموکراسۍ کې. اگر که یعنی هغه د پر صد خیر سابقه نه وي، هغه څه مشهور په علم او تقوا او دیانتداري او په خصوصیتونو مشهور سره نه وي، بس خو چې ډیره دنیاي ولرله او څومره غټ لوپری او څومره غټ تراشلې او سونډر بونډی دی بس ما غټه کړل کی، ځکه عوام خلک خو بعضی په بعضو باندې متاثر کیږي او پلانې بس داسې وعده کوي زبدل اسمان راخ کته کما دام زکه بدله پورته کما دا غرونه بدله ختم کما، بس دا خسړې دي اوم دې ترای ورکو. نو عوام خو پم دې باندې دوکه کیږي، ځکه په عربي کې متل دی چې د دې عوامو د پاره یو عقل وي، ځکه دوی چې یو شخص په زیږی کنه او د یو شخص په حق له متاثر کیږي نو بعضی د بعضی نه خبر واوري بس پای متاثر شي. ولی په اسلام کې دا نشته دی چې د چا لپاره چې ووال شي چې پلاني تر ووټ ورکوي او د پلاني ترای ورکوي او پلانې مقرر کوي او پلانې داسې کوي، او نه پکې دغه د دروغ وعدي وي، نه پکې رشوتونه وي، نه پکې پیسې لګول وي، نه پکې دا आवाज وي چې زه مقرر یم او زه مستحق یم د دې وظیفې. څوک چې دسی وای په اسلام کې هغه ته دا نه ورکل کیږي. په اسلام کې هغه چاته مشري ورکل کیږي چې څوک ته انکار کوي چې زه داخله ما د تقوا د دیندار ګناهی د وجنه هغه ځان ساتي د دې لوی مسولیت نه. دا خو ملا ماتونکي مسولیتونه دي، دا خو څټ ماتونکي دي. د نبی علیه السلام په دې کې غټ غټ احادیث موجود دي، ډېر قوي قوي احادیث موجود دي چې د دې نه باید مسلمان ځان وساتي. ان که چاته ورکړی شو اجباران او اکراهن، نو الله به هغې سره بیا کومک کوي او بیا دې واخلي، خو څټ به پسې نه اوږدوي، د دې غوښتنه به نه کوي، په دې باندې به حرص نه کوي، د دې طلب به نه کوي. دا شرعن دا طلبونه او دا حرصونه منع دي د مشرۍ. ولې په ډیموکراسۍ کې خو د دې دپاره تنظیمونه جوړ کړي دي، د دې دپاره ګاډي مستقل ګاډي یې څې په کرایه نیولي وي او څې همداسې خپل وي، او په دې باندې د دوی پټوان لګولي وي او خلکو ته اوازونه کوي، خلکو ته زولۍ خورایي، د خلکو دروازو له ورځي سوالونه کوي، ورونه ورته ټکټه کوي چې موږ ته رایه راکوي. ولې په اسلام کې خو دا کیسې نشته کنه؟ په اسلام کې چې چاته دا دنده وسپارل شي او چاته دا وظیفه وسپارل شي او چاته مشري وسپارل شي، نو هغه د دې ګمان کوي چې زه تباه شوم، برباد شوم، زه د یو لوی بوج سره مخ شوم. داسې نه چې ملا راله ماته نه کي، داسې نه چې څټ راله ماته نه کي، د جهنم مستحق پې ونه ګرځم. الله رب العالمین رانه پې ناراضه نه شي، خفه نه شي. ولې په ډیموکراسۍ کې چې څوک دغې مشرۍ ته ورسیږي، نو هغې ته خلک مبارکۍ نه ورکوي، او دا یو لوی غنیمت ګڼي، دا لوی کامیابی ګڼي، بلکې د دې لپاره په هوا کې فایرونه کیږي چې ما وګټله. نو څنګه چې د هغه دوه نظامونو منځ کې فرق دی، هغه نظام چې دغه سي مشري دا غنیمت ګڼي او دا یو لوی کامیابی ګڼي، دغه نظام، نو دغه نظام چې څنګه مغایر دی د هغه نظام نه چې د دې مشري د اخستلو نه او دې باندې د دې طلب کولو نه او د دې حرص کولو نه منع کوي. نو څنګه چې دې نظامونو منځ کې فرق دی، دغه شانتي د شورا او د پارلمان په منځ کې فرق دی. د شورا اسلامي مفهوم سره او د شورا د دیموکراسي د مفهوم سره کوم چې فرق دی، نو دا داسې فرق دی لکه د اسلام او د کوپر ممنځ کې چې کوم فرق دی. ځکه د دیموکراسي نظام دا ولاړ دی په دې باندې چې په رشوت سره، په دروغجنو وعدو سره او خلکو ته په ځان پیش کولو سره، د خلکو نه سوال کولو سره چې ما له رای را کوي، ما مقرر کوي، ما یعنی د دغې منصب ته د ځان پیش کولو لپاره، او په دې باندې حرص کول، او په دې باندې هر سوال زاری کول چې د سوالونو او د زارینو هغه ریکارډ قائم کی. داسې نظام چې دا جایز ګڼي او داسې نظام چې دا حرام ګڼي، څنګه چې دا نظامونه یو بل سره متضاد دي او متباین دي، همدغه شان دي دا شورا او پارلمان یو بل سره متضاد او متباین دي. خو یوې خبرې ته سلنم غوندې د ملګرو او د اورېدونکو سوچ راګرځوم، فکر راګرځوم، او هغه ده چې په دې ډیموکراسۍ کې بعضې کارونه داسې دي چې د دین اسلام سره موافق دي، بعضې احکام او مادې داسې وضع شوي دي چې د اسلام سره موافق دي. نو بیا خو ډیموکراسي اسلام شونو؟ نو ګورئ کوم مشابهت چې په مابین د نظام ډیموکراسۍ کې دی او په مابین د نظام د دین اسلام کې دی، په بعضې جوانبو کې، په بعضې احکامو کې، په بعضې مادو، په بعضې اصولو او قوانینو کې، نو دغه تشابه حقیقی نه دی، دغه ورتوالی حقیقی ورتوالی نه دی. او د دې معنی دا نه ده چې د ډیموکراسۍ چې کوم مبادی دي دا د اسلام د مبادیو سره یو شانتی دي او یا ورته دي، نه نه، بلکې دغه تشابه ظاهری ده. یعنی دا ډیموکراسۍ چې کوم تشابه لري د احکامو د دین اسلام سره، نو داسې وایي چې دغه قشور دي، قشور پوستکی دي، هغه پوټکی دي فقط، دننه مغز نه دی. او یا داسې وایه خوړ وي یو طرف ته او بل طرف ته، داسې غرونه وي، نو چې د یو جانب نه آواز وکړي، نو هغه بېته دغه آواز انعکاس او هغه انګازه بېته راځي. لکه ماشومان په غرونو کې آوازونه کوي کنه، انګای پلار ښه دی که مور، نو آخر کې چې دا کوم لفظ ویل شي مور، نو هلته هغه آواز ورکړي مور، نو وایي ګوره مور ښه ده، چې بیا پلار وروسته کی، نو هلته پلار بیا وروسته ویل کیږي، سړی خپل بېته خپل آواز هغه انعکاس اوري. نو دا ډیموکراسي چې په بعضې احکامو کې ورتوالی او تشابه لري د اسلام د احکامو سره، نو دا هغه د انګۍ هغه آواز دی فقط، او داسې وینا جایز نه ده چې سړی ووایي چې دغه احکام د دین اسلام او احکام د ډیموکراسۍ دا سره یو دي. کله وحاشه، دا ډیره خطرناکه خبره ده، د دینه باید مسلمانان ځان وساتي، ځکه د دین اسلام حقیقت جدا دی د حقیقت د ډیموکراسۍ نه. نو د دین اسلام د احکامو حقیقت جدا دی د احکامو د ډیموکراسۍ نه، ولو که هغه قشري لحاظ سره او ظاهري لحاظ سره ورتوالی او تشابه هم ولري زکا کوم احکام چې د دیموکراسي د لارې انتخابي او مقرري او تصويبي نو هغه د بشر پرای او د بشر په تصويب سره وي څومره احکام چې په دیموکراسي کې دي کنه د بشر په تصويب سره وي بشر او مخلوق هغه ته خیر ویلي ثواب او حق وته ویلي د دې په خله باندې هغه حق تاکل شوی وي منځوري د بشر د لاري وي او په اسلام کې چې کوم احکام دي نو په دې کې د بشر رائے ته او د بشر نظر ته دخل نشته د هغه تصويب او د هغه منځوري د الله رب العالمین د خوانه وي نو په دې دیموکراسي کې کوم د سي احکام وي چې د قران او د سنت د احکام سره برابر وي نو خو بیا هم دغه حکم که د قران او سنت سره برابر ده خو د دې پارلمان غړو ته ورارتول شوی دی د دوی نظریو ته او رای ورکولو ته ورارتول شوی دی ورسپارل شوی دی چې دا قانون دی اوس راځي چې دا یا رد کو یا یې منظور کو نو چې اکثریت رای په کوم جانب باندې ورکړی شوی دی که په منظورولو ورکړی شوی دی نو هغه تصویب شوی دی او که داغه پر ردولو باندې رای ورکړی شوی وي نو بیا دغه سی قانون الغا شوی دی هغه لغوه شوی دی هغه قانون قانون نه دی بیا نو قانون کله قانون ګرځي لکه مخکې چې د اساسي قانون بعضی ماده منګولوستي نو قانون الا قانون ګرځي چې ملي شورای تصویب کی او رئیس جمهور توشیح کی نو وای چې د الله رب العالمین قانون د ملي شورا تصویب ته حق ویلو ته او منظورولو ته ضرورت لري یا د رئیس جمهور توشیح ته ضرورت لري د هغې تایید او منظوره او د هغې دستخط ته ضرورت لري نو که دغه سی قانون چې د ملي شورا لخوا نه پاس شي او ملي شورا کې پې رای ګیري وشي رای واچول شي او اکثریت آرای منظور کی نو ګوره دا ایمان نه دی دا دین نه دی دا اسلام نه دی دا د اسلام حکم نه دی دا د ډیموکراسۍ حکم شو ځکه د اسلام حکم رای ګیری ته ضرورت نه لري ځکه که بله دوره د ملي شورا راله او دغه حکم چې اوس په پارلمنت کې پاس شوی دی او منظور شوی دی که بل پارلمنت راغی او هغې ردوو هغې دپاره حق درد شته نو چې داسې ځای کې حکمونه جوړیږي قوانین جوړیږي نو هغه که په ظاهري لحاظ سره او قشري لحاظ سره د اسلام د احکامو سره تشابه او ورتوالی ولري نو ودې لري هغه د اسلام احکام نه دي هغې ته اسلام نشي ویلی په هغې باندې ایمان هغه ایمان نه دی د هغې منل دا اسلام نه دی دا شریعت محمدیه نه دی او دا د دیموکراسۍ احکام دي دا د بل دین احکام دي داسې خو په ډېرو دینونو کې داسې احکام شته چې د دین اسلام سره توافق او تطابق لري خو هغې ته څوک اسلام نه وایي هغې باندې ایمان لرلو ته څوک ایمان نه وایي په هغې باندې څوک نه مسلمان کیږي او نه پې مؤمن کیږي یهودیت کې په نصرانیت کې په هندوتوب کې په سیکتوب کې همدارنګې په بوزیت کې همدارنګې په دهریت کې همدارنګې په اشتراکیت کې همدارنګې په ډیموکراسۍ کې به داسې قوانین وي چې د دین اسلام د قوانینو سره به موافق وي خو چونکې هغه ټاکل شوي دي او قانون مقرر شوی دی د ډیموکراسۍ په اصولو کې او د پارلمان په اکثریت د اراو سره نو هغه ډیموکراسۍ احکام دي هغه د دین اسلام احکام نه دي ولو که ظاهري او قشري تشابه او ورته والی ولري هغې ته اسلامي احکام نشي ویلی او په هغې باندې ایمان هغه ایمان او اسلام نه ګڼل کیږي هغې ته څوک شریعت محمدیه نشي ویلی الله رب العالمین دی په دې خبرو باندې د افغان مسلمانانو ذهنونه خلاص کی اول دی الله رب العالمین د ټولې نړۍ ذهنونه په دې باندې خلاص کی چې زمونږ رب یو دی او مقبول او معتبر دین هغه فقط دین اسلام دی او ټول عالم دی دین اسلام ته غاړه کیږي او بالخصوص دی الله پاک افغان مسلمانان په دې باندې پوهیږي چې اسلام څه ته وایي او ډیموکراسي څه ته وایي ډیموکراسي اسلام نه دی او اسلام ډیموکراسي نه ده وصلی الله تبارک وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.